שלום, ערב טוב וברוכים רבים לפודקאסט של ספורט עם הפיצי. אני יועד ספורט כבר 10 שנים בערך, והרבה זמן אני רציתי לעשות פודקאסט לדבר על ספורט, והגעתי עם רעיון לעשות פודקאסט בעברית על ספורטים אמריקאים, נכון? אבל הרוב על ה-NBA, עם קצת עם הספורטים האחרים ובמה שגדול שקורה בעולם הספורט. התכלית שאני רוצה להגיע עם הפודקאסט הזה, זה לדבר בארץ, רוב הזמן מדברים רק על הסיפורים הכי גדולים בכדורסל, כמו על לברון, קליבלנד, גולדן סטייט, ואולי כמה קצת על קבוצות האחרות, כאילו באמת רק מדברים על הכוכבים הגדולים. ואני באמת רציתי לדבר על בכדורסל, על כל הקבוצות, כל הליגה, ולא ראיתי סתם פודקאסט בעברית שמדבר על ה-NBA, נכון? וראיתי הרבה שהייתי מדברים הרבה בארצות הברית על כל מיני, כל הקבוצות האלו, וחשבתי שבאמת רעיון טוב להעביר את מה שהם אומרים פה, ובאמת גם להגיע מהכיוון שלי מה שאני חושב. ובאמת כל מה שאני אומר פה ואני אגיד פה זה רק מה שאני חושב, ויכול להיות שאתם תסכימו איתי, לא תסכימו איתי, אבל באמת יש לי כבר, אם אתם יכולים להשיג אותי בטוויטר, באיך שספורטס with tiny, שזה SPORTSWTINY, או תשלח לי אימייל בספורטס with tiny בג'ימייל, שזה SPORTSWTINY בג'ימייל.com, ובואו נקווה שזה יעבוד ובאמת בואו נהנה עם זה.